إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف فيما لا علم له به. الإمام البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه قولي قتادة، قال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الله سبحانه وتعالى أمزيومبا هذه نيوتا ومامو متاتو نفايدة تاتو: زينة للسماء. فايدة يا كوانزا نالينغو لا كوانزا لا الله كوومبا هذه نيوتا ni kwamba ni pambo la mbingu hii ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala ameipamba mbingu hii iliyo karibu na dunia kwa hizi nyota: zinatan lisama wa rujuman lishayatin. Pia lengo la pili na faida ya pili ya nyota ni kwamba ni vimondo kwa mashetani, wale wanaojaribu kuiba wahi. Mashetani wanaojaribu kuiba wahi mbinguni, Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea nyota na vimondo hivyo vya kuwapiga na kuwazuia kufika mbinguni. Wa alamat yuhtada biha. Faida ya tatu ya nyota ni alama ambazo watu wanapata muongozo kwa alama hizo: fil barri wal bahar, bara na baharini. Watu wakiwa hawajui njia wanaangalia zile nyota. Usiku vile vile wavuvi wanaangalia zile nyota ili kujua njia iko wapi, upande uko wapi na kibla kiko wapi. Hizi ndiyo faida tatu za Allah subhanahu wa ta'ala kuziumba hizi nyota zilizo katika mbingu hii iliyo karibu na dunia. هذا الأثر، أثره يا قتادة رحمه الله إمتشكوليوا كتوكانا نقرآني تكوف. aliposema zinatan lisama, faida ya kwanza ya nyota ni kwamba ni pambo la mbingu. Wa hadha ma'khudhun min qawlihi ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah anasema tumeipamba mbingu hii iliyo karibu na dunia kwa hizi nyota. Wa qawluhu wa rujuman lish-shayatin, faida ya pili ya nyota ni kwamba ni vimondo kwa mashetani. Wa hadha ma'khudhun min qawlihi ta'ala wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin, tukazijalia nyota hizi ni vimondo kwa mashetani wale wanaojaribu kuiba wahi huko mbinguni. Thumma qala wa alamat yuhtada biha, lengo la tatu na faida ya tatu ya kuumbwa hizi nyota ni alama ambapo watu wanapata miongozo kwa nyota hizo. Wa hadha ma'khudhun min qawlihi ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Yeye Allah ndiye aliyekujalieni kuwa hizi nyota, yuhtada biha, ili mpate muongozo kwa nyota hizo katika giza la bara na giza la baharini. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Allah anasema tumezibainisha aya kwa wale watu wanaofahamu na kujua. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha lengo la kuumba nyota hizi tunazoziona huku juu ya mbingu hii ya duniani. Qala Qatada faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adaa nasiba wa takallafa fima la ilma lahu bihi. Anayedai kwa nyota hizo isiyokuwa malengo hayo ya tatu amekosea na amepoteza fungu lake la kheri na amejikalifisha jambo ambalo hana ujuzi nalo. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adaa nasiba wa takallafa fima la ilma lahu bihi. Mwenye kudai kwa hizo nyota isiyokuwa malengo hayo matatu aliyoyataja Allah katika Qur'ani, huyu amekosea na amepoteza fungu lake la kheri na amejikalifisha jambo ambalo hana ujuzi nalo. Qala ba'du salaf faman i'taqada fi hadhihi an-nujum ghayra ath-thalath, anaitakidi kwa hizi nyota isiyokuwa malengo hayo matatu, faqad akhta'a wa kadhaba ala Allah, amekosea na amemzulia Allah urongo. Anna hazinatan lis-samaa wa rujuman lish-shayatin wa yuhtada biha, anna Allah ja'ala hazinatan lis-samaa, kwamba Allah amejaalia nyota hizi ni pambo la mbingu hii ya duniani. Wa rujuman lish-shayatin, na ni vimondo kwa mashetani, na kwamba ni alamat yuhtada biha, nyota hizi ni alama ambapo watu wanapata miongozo ya kujua kibla, ya kujua upande gani kutokana na hizi nyota. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, tumezipambanua aya kwa wale watu wanaojua, wanaojua haki wakaifuata, wakajua batil wakajiepusha nayo. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. تنجيم إليمو ينيوتا ni kutolea dalili kwa hali za nyota zilizo mbinguni kwa matukio ya hapa duniani. Alistidlalu bil ahwali falakia ala alhawadith alardhiya. Hii ndiyo elimu ya nyota. Ash-Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz ibn Muhammad al-Sheikh hafidhahu Allah yaqul at-tanjimu naw'un min al-kahana wa min idda'i 'ilmi al-ghayb. Elimu hii ya nyota ni sampuli ya ukuhani na kudai ilmu ya ghaib ambayo hakuna anayejua ilmu hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala hafidhahu Allah, anayeamini elimu ya nyota huyu anaingia katika makamio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anayeamini elimu ya nyota anaingia katika makamio hayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hivyo, mwenye kumfuata arraf mpiga ramli au kuhani halafu akamsaddiq na kumwamini aliyoyasema, huyu amekufuru yaliyoteremshwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema Sheikh Saleh al-Sheikh hafidhahullah, inatakikana kujiepusha na jambo hilo la kushughulika na ilmu ya nyota. Yambaghi libtiadu anhu, inatakikana kukaa mbali na elimu hiyo, Waislamu wasijishughulishe na ilmu ya nyota. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu mpaka leo wanajishughulisha na ilmu hiyo ya nyota baada ya tahadhari hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoa tahadhari na ilmu hii fi sahihi Abi Daud li Sheikh al-Albani rahimahullah an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man iqtabasa shu'batan minan nujum faqad iqtabasa shu'batan minas sihr zada ma zad. Mwenye kujifundisha sehemu ya elimu ya nyota ni kwamba amejifundisha sehemu ya uchawi. Man iqtabasa shu'batan minan nujum faqad iqtabasa shu'batan minas sihr zada ma zad. Kila anapozidi kujifundisha elimu hiyo ya nyota ndipo anapozidi kujifundisha uchawi. Tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Waislamu kujifundisha elimu hii ya nyota. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya watu mpaka sasa hawaoi isipokuwa kwa nyota fulani, hawasafiri isipokuwa kwa nyota fulani, wanaangaliliwa nyota, bali kuna baadhi ya watu hawafungi mpaka nyota fulani, hawafungui Ramadhani mpaka itokeze nyota fulani. وهذا ان دل على شيء يدل على غربة التوحيد وغربة الاسلام. ni msiba mkubwa kwa baadhi ya waislamu hao wanaoshughulika na ilmu hiyo ya nyota iliyotahadharishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فهذه مصيبة عظيمة, هو ni msiba mkubwa. fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. ndugu zangu Islam, wiki moja iliyopita wataalamu wa elimu ya nyota walikuja juu sana na kudai kwamba mwezi wa Shawwal hautaonekana tarehe 29 siku ya Alhamisi iliyopita. Walidai hivyo kwa maneno bali kwa maandishi, wakiandika kwamba kwa mujibu wa science na elimu ya falak, elimu ya nyota, mwezi hauwezi kuonekana katu tarehe 29 ya mwezi wa Ramadhani. Kwa maandishi na kwa maneno walidai hivyo wataalamu wa elimu ya nyota. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wamefungamanisha ibada ya siyamu ya Ramadhan na kufungua kwa kuona mwezi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, atakayeuona mwezi mwanamo katika nyinyi na ufunge. Wayakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam kama fi al-Bukhari, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema katika hadithi ya Ibn Umar fi al-Bukhari, sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul, idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru, mkiuona mwezi muandamo fungeni wa Ramadhani, mkiuona mwezi wa Shawali muandamo fungueni. Kwa hiyo Uislamu wamefungamanisha kufunga na kufungua kwa kuona mwezi, si kwa elimu ya nyota. Ndugu zangu Waislamu, wafi hadithi akhar yakulu sallam, la tasumu hatta tarau alhilal wa la tuftiru hatta tarauhu, msifunge mpaka muone mwezi muandamo na msifungue mpaka muone mwezi muandamo wa Shawwal. Fa in ghumma alaykum faqduru lahu, ukifichwa mwezi kuna mawingu ukadirieni. Wafi riwaya, fa akmilu al-iddata 30, kamilisheni idadi ya mwezi wa Ramadhani siku 30 ukiwa umefichwa hamkuona. Idhan Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungamanisha kufunga mwezi wa Ramadhani na kufungua kwa kuona mwezi. Iko wapi dalili ya kwamba angalieni nyota? Watuletee wataalamu, si maulama, wataalamu wa nyota, sio maulama wa nyota, wataalamu wa elimu za nyota, watupe dalili moja au mbili au dalili yoyote katika Qur'ani na Sunna inayosema kwamba msifunge mpaka muone nyota fulani na msifungue mpaka muone nyota fulani. Hakuna. Watatafuta mpaka wapate kisunzi. Hakuna dalili hizo katika Qur'ani wala Sunna. Ndugu zangu Waislamu, maulama wote wa Sunna walinyamaza baada ya hawa kutoa tukio hilo na maneno hayo kwamba hamtauona, mustahil kuonekana mwezi. Wanasema mustahil kuonekana mwezi tarehe 29. Maulama wa Sunna wamenyamaza tu, hawakukata tamaa, kwa sababu wanafuata mwongozo wa Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuangalia mwezi. Manake wataalamu wa nyota walikatisha watu tamaa wasiangalie, haitawezekana, mtajisumbua kuangalia, ni mustahil, shibu mustahil, wanasema ni mustahil kuona. Hii ina maana kwamba msiangalie, endeleeni kufunga. Maulama wa Sunna wakanyamaza, wakangojea tarehe 29 mwezi ukaangaliwa ukaonekana. Wakaumbuka, wataalamu wa nyota waliumbuka baada ya mwezi kuonekana tarehe 29, moja kwa moja waliumbuka, hawajui wafanye nini. Fa in qala qa'il au saala thail, mbona mara nyingine wanapatia hao wataalamu wa nyota, mtu akisema hivyo, mbona mara nyingine wanapatia katika masala hayo? Wanasema maulama, na kujibu swali hilo, kupatia kwao na ukweli wao ni kama ukweli wa makuhani. Makuhani wanasema ukweli mara moja, wanasema urongo mara mia moja. Na wanaposema ukweli ni kwamba wamepatia kadari ya Allah, wafaqul qadar, wamewafik na kupatia kadari ya Allah, si kwamba ukweli wao ni ujuzi wa nyota hizo, la hasha. Hakadha jawabu ulama. Kwa hiyo ni warongo. Walidhalika qalu kadhaba almunajjimuna walau sadaku, kadhaba almunajjimun walau sadaku, wamesema urongo wataalamu wa nyota, hata kama wakisema kweli ni warongo hivyo hivyo, kadhaba almunajimuna walau sadaku. Ndugu zangu wa Islam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil fatawa naqala al-ijma', naqala ijma' al-ulama ala adami jawazi li'itimadi ala al-hisabi al-falaki kama fi fatawa. Amenduku itifaki ya maulama kutofa kutegemea ilimu hii ya falak, ilimu ya nyota, haitegemewi katika masala ya dini. Naqala al-ijma' wa dhakara dhalika Abu al-Baji, Abu al-Walid al-Baji, wa naqala anhu al-Hafidh ibn Hajar fi al-Fath, wa kadhalik an-Nawawi fi al-Majmu', ameelezea hivyo kwamba maulama wamewafikiana kutotegemea hisabu za nyota, elimu ya nyota, hakuna kutegemea mambo hayo. Haya hadithi zimefungamanisha kufunga na kufungua kwa kuona mwezi, usipoonekana watu wakamilishe, aidha akamilishe Shaaban au akamilishe Ramadhani, lakini sio kuangalia nyota wala lolote. Allajna daima hafidhahumullah wao wanasema farrujuu ila ilmi an-nujum fi ithbati al-shuhur al-qamariyya fi bad'i al-ibadat wal-khuruj minha duna ar-ru'ya min al-bid'i allati la khayra fiha wala mustanad laha fi ash-shari'ah. Al-lajna ad-da'imah wanasema hivyo, kurejea kwenye elimu ya nyota katika kuthibitisha miezi hii ya Kiislamu bila kuangalia ni katika uzushi ambao hauna khairi. Min al-bid'i allati la khayra fiha, ni katika uzushi ambao hauna khairi. Wala mustanad laha fi sharia, uzushi huo hauna dalili yoyote katika sheria. Kwa ndugu zangu wa Islam, watu wajiepushe na masala hayo, watu wajiepushe na masala ya kuangalia nyota, watu wajiepushe na masala ya kuwaamini hawa wataalamu wa nyota. Ni elimu imekatazwa. Ash-Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah anasema elimu hii ilipuwako katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na salaf, ilikuwapo, lakini Mtume kwa vile amekataza, watu salaf hawakuiangalia kabisa wala hawakuizingatia. Kama ingekuwa inafaa Mtume sallallahu alayhi wasallam angewafundisha masahaba wake, masahaba wangekuwa wanategemea mambo haya ya nyota. Lakini elimu ilikuwapo, lakini as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhi waliwacha, na sisi tunawajibika kuiwacha. Hivi ndivyo inavyotakiwa Waislamu wote wawache masuala haya ya elimu hizi za nyota. As-salafu wakiwacha jambo, sisi tunatakiwa tuliwache. As-salafu wakifanya jambo, sisi tunatakiwa tulifanye, sababu wao wamemnukuu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walillahi darru man qal wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Kila khairi inapatikana kwa kuwafuata salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na kila shari inapatikana kwa hawa waliokuja nyuma, uzushi waliokuja nyuma. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.